طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki hocam ben inanıyorum ki kim ki namazı tembel olarak bırakırsa kafirdir. Kesin kes benim inancım bu. Ben nasıl selam konusunda nasıl onlara selam vereyim mi vermeyeyim mi? Selam vermediğim zaman bana sorarlarsa niçin vermiyorsun dedi de derlerse ben değil mi sizler ben sizin kafir olduğunuzu itikad ediyorum onun için değil mi demeyeyim mi diye soruyor. Diyoruz ki arkadaşlar şüphesiz ki evet birinci olarak kim ki namazları bırakırsa o kafirdir. Bu konuda hiç şüphesiz bu konuda buna inanıyoruz. O kafirdir. Tayyip özel olarak kafirdir diyoruz. Bunu itikat ediyoruz. İkinci olarak da arkadaşlar ama selam verme konusunda diyoruz ki o kişi ya senin akrabalarınsa yani annense veyahut da babansa veyahut da kardeşinse veyahut da amcansa, dayınsa, halansa, teyzense diyoruz ki sen onlara davet yapman gerekir. Nasıl davet yapman gerekir? Yani sen onlara güzel güzel konuşmakla, onların öpmekle, onları koklamakla, onları bu daveti çekmekle. Yani bu daveti çekmekle onlara namazını döndürmek için bir davet rıfklı, yumuşak olmak, latif olmak, kibar olman gerekir. Peygamber Efendimizin ahlakını göstermen gerekir diyoruz. Akrabalarınızla bunlar. Ama selam konusunda diyoruz ki onlara yani merhaba, ehlen ve sehlen diye esselamu aleyküm deyip de değil de bir başka bir selamla başlayabilirsin diyoruz. Yani onları İslam'a çek. Hiçbir şekilde onları nefret ettirme İslam'dan. Nefret ettirme. İkinci olarak da onlar akrabalar değilse evet akrabaların değilse evet aynı şekilde onlara kibar yumuşak olmaya çalış. Bunlar insanları davete çekmeye çalış. Kafirlik diye insanlara ne yapma? Hitap etme. Sen kafirsin, sen şusun, busun diye. Sen sevmezsin kendine. İnsanlar bunu duyunca ne yapar? Kaçar senden. Kaçar. Onun için insanlara nefret ettirme. De ki mesela arkadaşım seni bildiği kadar namaz kılmayan kişiler çok tehlikelidir. Namaz kılmayan işler çok tehlikelidir. Allah korusun İslam'dan çıkartır. Bu gibi. Tabii namaz kılman gerekir. Peygamber Efendimiz diyor ki namaz binanın nedir? Amududur. Binanın çadırın nedir? Direğidir. Binanın direğidir. Peygamber Efendimiz diyor bizimle sizin aranızda namaz var. Yani kim ki namazı kılmazsa kafirdir. Bu gibi yani genel olan bir hikmetle yaklaşmak lazımdır. Yaklaşmak lazımdır. Genel olarak bir hikmetle insanları bu şekilde çekmekle lazımdır. O sana selam verirse evet verirsin sen. Çünkü o Yahudi değil ki ama mürtet oluyor. Selam verirsin. Ama sen ona selam verme. Vermemeye çalış. Güzel ahlaklı olmaya çalış. Merhaba. Nasıl günler? İyi mi? Nasılsınız? İyi misiniz? Diye onlara bu şekilde selam ver ama davet konusunu niyetini o sen kalbinde tut. Davet konusunun niyetini bu şekilde selamla başladığın zaman neyi o davet konusunu sen niyetinde tut diyoruz. O şekilde. Onları çağırmaya çalış, onları davet etmeye çalış. Onlara tabii kibar, nazik ol. Onlara Peygamber Efendimizin hadislerini ezberlet. Yani onlarla ne yap? Fiil yani işlerini göster. Onların önünde duha namazını kıl. Ailenin önünde. Onların önünde kitap oku. Kur'an oku. İhlaslı ol. Ama davet konusunda yapmaya çalış. Davet için. Anlaşıldı mı istediğimi? Broşürler var. İnternetten kağıtlar çıkart. Namazın ne kadar kötü bırakan kişinin ne kadar olduğu için broşürler çıkart, el yazıları çıkart, hadisler gönder WhatsApp'tan, Fiber'dan, kitaplar gönder, kitaplara hediye et, çalış. Allah'ın hidayeti, onların hidayeti Allah'ın elinde, senin değil. Ancak sana sebepleri kullan. demek istiyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Vallahi tevfik. Bu da benim dediğim taban hiç şüphesiz ki lecine daime seçmiştir. Benim bu sözümü lecine daime seçmiştir diyoruz. Binbaz bunun hiç şüphesiz ki başındadır. Bu lecine daimenin başındadır. Elhamdülillah.